Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Almanya'nın Ludwigshafen şehrinden vaz ediyorum, sesleniyorum. Birinci hadis-i şerif bu hafta size nakletmek istediğim hadislerin ilki Deylemi tarafından Hazreti Ali radıyallahu anh ve kelamallahu vecihetten nakledilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki el-enbiya'u kadetun vel-fukaha'u saadetun ve mücalesetuhum ziyadetun ve entun fî memerril leyl ve nehâr fî acalim menkufa ve a'marim mahfuza vel-mevtu yetikum bağdeten ve men zera'a hayran yahsud rağbeten ve men zera'a şerren yahsud nedame. Sadaka Resulullah fî makal el-cemakal. Dikkat ederseniz hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ali Efendimiz olduğunu söylemiştim. Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet etmiş olduğu hadislere özel sevgi ve ilgi duyuyorum. Çünkü ülkemizde Hazreti Ali Efendimiz'i özellikle onun ismine bağlı olarak seven, bağlı olan insanlar var. Alevi diyoruz. Tabii bizim ülkemizde de var, başka yerlerde de var. Hazreti Ali'ye bağlı olduğu için Alevi adını almışlar. Tabi hepimiz Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olduğumuzdan, yani Sünniler de Hazreti Ali Efendimiz'e bağlı olduğundan, onu sevdiğinden, onu halife kabul ettiğinden, onu maddeten ve manen önder ve rehber olarak gördüğünden hepimiz bir bakıma Aleviyiz, Hazreti Ali'ye bağlıyız. Ama Aleviler özellikle tarihten gelen bir anane ile Hazreti Ali Efendimiz'in tarafını tuttuklarını söylüyorlar. Tarihteki olaylar nedir? Tarihte siyasi, idari olaylar olmuş. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh halife, yani Müslümanların devlet başkanı olduğu, Peygamber Efendimiz'in makamına ondan sonra Müslümanları idare etmek üzere seçilmiş, ona halef olmuş. İkincisi emir-i müminin ve imam-ı müslümin olduğu halde efendim bazı kimseler Hazreti Ali Efendimiz'in emirliğini, önderliğini, reisliğini kabul etmemişler. Bu ibretli bir hadise. Hazreti Ali Efendimiz gibi bir mübarek zatın devlet başkanlığı hiç kabul edilmez mi? Yani imkan var mı? İnsan tasavvur edemiyor. Nasıl olur böyle bir şey diye. Çünkü her yönden çok meziyetlere, üstünlüklere sahip bir kimse Hazreti Ali Efendimiz. İlk Müslüman olan çocuklardan bence en önemli özelliklerinden birisi Peygamber Efendimiz onu babasının evinden kendi evine almış. Evlat edinir gibi. Amcası, yani Hazreti Ali Efendimiz'in babası Ebu Talip çok çocuklu olduğundan ona geçim bakımından hafifleme olsun, yardım olsun diye Hazreti Ali'yi çocukken yanına almış, erkek evladı gibi yanında büyütmüş. Peygamber Efendimiz'in evinde büyümüş. Yanında büyümüş. Evladı gibi büyümüş. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz Fatıma anamızı ona vermiş. Evlendirmiş ikisini. Böylece Peygamber Efendimiz'in damadı olmuş. Bu da çok büyük bir meziyet. Fatıma anamız cennetlik hatunların başta gelenlerinden birisi. Cennetlik Fatıma anamız da cennetlik Hazreti Ali evladından nice seyyidler, şerifler gelmiş bu zamana kadar. Elhamdülillah. Ne kadar güzel mübarek insanlar yetişmiş. Tabi Hazreti Ali Efendimiz genç olduğundan ondan önce Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer-ül Faruk Efendimiz, Osman-ı Zinnureyn Efendimiz devletin yönetiminde öyle seçilmişler. Onlar efendim işaret olunmuşlar. Uygun görülmüşler. Onlar halifelik yapmış. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz halife olunca Şam'daki oraları fethetmiş olan kimseler oralara hakimiyet kurmuşlar. Şam valisi olmuşlar. Onlar bu hilafete itiraz etmişler. Bu devletin başkanı olmaz biz oluruz diye bir çekişle çatışma başlamış. Hazreti Ali Efendimiz birlik ve beraberliği sağlamak için çalışmış. Hatta gerektiği zaman savaşlar yapmış ve dördüncü halife olarak İslam tarihine geçmiş, büyümüş. Tabi Hazreti Ali Efendimiz'in yanında idi. Bizim bütün sevdiğimiz, saydığımız alimler, büyük insanlar hepsi Hazreti Ali Efendimiz'in bir çoğunlukla yanındaydı. Hazreti Ali Efendimiz'in karşısında olanlar, ona muhalefet edenler, onunla çarpışanlar da yani başka kimselerdi ki onu biz bugün onları tasvip etmiyoruz. O devirde de o zamanın has Müslümanları tasvip etmemişler, onların tarafını tutmamışlar. Hazreti Ali Efendimiz'in tarafını tutanlara Alevi deniliyorsa demek ki tarihte de Sünniler de Alevi, yani Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarı imişler. Peki Hazreti Ali Efendimiz'in taraftarlarından Şii-i Ali'nin karşısında taraftarlarının karşısında olanlar kimlermiş? Emevi'ymiş. O zaman bugünün Sünnileri Emevilerin torunları mı? Hayır. Bugünün Sünnileri yine Hazreti Ali Efendimiz'i sevenlerin torunları. Binaenaleyh Hazreti Ali Efendimiz'in sevgisi Sünnileri de, Alevileri de, Şiileri de aslında derleyip topluyor. Onun için ben bu Hazreti Ali Efendimiz'e önem veriyorum. Onunla ilgili konuşmalar, konferanslar yapıyorum. Türkiye'de tabii bir Alevi-Sünni çekişmesi, çatışması yaratılmak, meydana getirilmek isteniyor. Düşmanlar bunlar birbirlerine düşsün, kardeş kardeşi vursun diye temenni ettikleri için tarihteki ayrılıkları başka türlü ortaya koyarak birbirlerine düşman göstermeye çalışıyorlar. Yani onların karşısındakiler düşman görecekleri kimseler, Sünniler olamaz. Bu ayrılığı silmemiz lazım. Tarihteki Emevi-Alevi ihtilafını günümüze mantıksız olarak taşımamamız lazım. Bu bir. İkincisi, Alevi kardeşlerimiz Hazreti Ali'yi sevdiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'in yolundan gitmeli, dinimizin emirlerine uymalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir yerde 5 tane Müslüman aile toplanmış olursa ve orada ezan okunmazsa, namaz kılınmazsa şeytan oraya hakim olur, orayı istila eder, oranın insanlarını esir alır, avucuna alır. Şeytan, şeytanın esiri olurlar, şeytanın hükmü altına girerler. Yani bereket gider, hayır gider, yani iyi bir şey durum olmaz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz istiyor ki, Allah'ın emrini naklediyor tabii, Allah istiyor ki kullar kendisine ibadet etsinler, ezan okunsun, namaz kılınsın. Şimdi o kılınmadığı zaman bir eksiklik oluyor. Hazreti Ali Efendimiz kılardı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlar Hazreti Ali Efendimiz'in sözlerine, hareketlerine tabii uymak isterler sevdiği için. Tabii o da Allah'ın arslanı, Peygamber Efendimiz'in efendim damadı, halifelerin dördüncüsü, İslam'ın önderi, irfanın, tasavvufun da efendim önderi. Nedir? Şiiri Yezdan, Allah'ın arslanı, Şahı Merdan, Mertlerin sultanı, Şahı mübarek bir insan. Elbette canımız feda, yolunda gideriz. Yani yolu ne? İşte yolunun iyi anlaşılması için şeyleri size sunmuş oluyoruz böyle. Hazreti Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerifleri okurken onun için böyle bir özel ilgi ve sevgi duyuyorum ben. Bilsin kardeşlerimiz. Hazreti Ali Efendimiz böyle buyurmuş, böyle nakletmiş, böyle yaşamış, böyle yapmış, biz de öyle yapalım desinler diye. Şimdi geçelim bu güzel uzun girişten sonra hadis-i şerifin izahına. Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Hazreti Ali'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerife göre. El-Enbiya'u kadetün. Kade, komutanlar demek. Kaid kelimesinin çoğulu. Kade kelimesi, kıyadet maslarından geliyor bu kelime. Yani bir topluluğa, orduya önderlik eden, yani ona komuta eden, emir veren, yani komutan demek. El-Enbiya ukadetün. Peygamberler komutanlardır. Şimdi tabi burada çok önemli iki kelime yan yana geliyor. Peygamberler komutanlar. Yani ne oluyor? Allah'ın emri ile insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmek üzere vazifeli olarak gönderilmiş mübarek ahiret adamı, efendim, mübarek peygamberler komutanlardır. Yani insanlar onların emirlerini tutacaklar, emirlerine uyacaklar. Buradan anlıyoruz ki, yani efendim, din bir duygudur, inançtır, işte yaşamla ilgisi yoktur, herkes efendim işte bir şeyler hisseder, içinde inancı vardır, Allah'a inanır, yönelir, yakarır, yalvarır, kafir filan gibi düşünüyorlar. Efendim öyle değil. Yani peygamberler bir şeyi söylemek için gelmişlerse efendim o halde peygamberlere uyulması lazım. İnsanlar uyacak. Komutan onlar. Asıl komutan onlar. Peygamberlerin varisleri de asıl komutanlar. Peygamberin varisi onun emirlerini, buyruklarını, öğrettiklerini insanlara anlatan kimseler. Onlar da komutan. Yani Hazreti Ali Efendimiz de Peygamber Efendimiz'in ashabı efendim olmak dolayısıyla varisi, alim bir kişi olmak dolayısıyla fakih kadı, hakim bir kimseydi. Dini bilen bir kimseydi. O da komutan. Ondan sonrakiler de komutan. Demek ki efendim devleti, milleti, halkı yöneten insanlar Allah'ı bilecek, Allah'a itaat edecek, Allah'ın emirlerini söyleyecek, adalet edecek, haramdan, günahtan kendisi kaçınan kimse olacak, başkalarını da kaçındıran, sakındıran, kötülükleri engelleyen, hayırları yapan, yaptıran kişi olacak. Çok önemli. Peygamberler komutanlardır. El-Enbiya'u kadetün. Vel-Fukaha'u saadetün. Fakihler yani din alimleri. Dini iyice öğrenmiş, ayeti biliyor, hadisi biliyor, konunun inceliklerini biliyor, teserruatını biliyor. İyice dinin ruhunu anlamış, mantığını kavramış alim insanlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar da seyyidlerdir. Sade kelimesi de Arapçada sade ve sadat diye gelir. Seyyid kelimesinin çoğuludur. Mevlüt okurken duymuşsunuzdur. Mevlüt insanlar bazen şöyle girişirler. Mevlütleri kendilerine ait kısmını okumaya. Seyyid-i Sadat, Şefi-ül Usad, Muhammed Mustafa Ra Salavat derler. Seyyid-i Sadat ne demek? Seyyidler Seyyidi demek. Şefi-ül Usad ne demek? Asilerin şefaatçisi mahşer günü de demek. Seyyid-i Sadat bu. Demek ki fakihler, din alimleri seyyidlerdir. Yani soylu, efendim değerli, asaletli, kıymetli, izzetli, itibarlı kimselerdir. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, din aleminin seyyidliği, kıymeti, izzeti, itibarı, şanı, şerefi nereden kaynaklanıyor? Bildiği dini bilgilerden kaynaklanıyor. Dini bilgileri bildiği için tabi bizde bilmek yetmiyor İslam'da. Kimiyle amir olmak çok önemli. Bilecek, bildiğini uygulayacak, başkalarına da anlatacak. Hem İslam'a uygun olarak yaşadığı için, ahlakını İslam'a uydurduğu, hareketlerini, işlerini İslam'a uygun yaptığı için efendim, hem de insanlara yol gösterip Allah'ın sevdiği işleri onlara öğrettiği, Allah'ın sevmediği işlerden onları men edipme durumunda olduğu için din alimleri seyirdir. Yani en çok itibar görmesi gereken insanlardır. Şimdi ben hayret ediyorum bizim bu devrimizde. Bakıyorum din alimlerine sevgi, saygı, hürmet, izzet, itibara bir de başka kimselerin izzetine, itibarına. Kimsenin izzetinde, itibarında gözümüz yok da mesela diyelim ki güzel futbol oynayan bir genç bir yerden bir yere transfer olmuyor. Bir kulüpten ötesine geçiyor. Rakamlar böyle artık ben unuttum. Trilyonlara falan çıkıyor. Çok kıymetli. Efendim bir halk türküleri söyleyen türkücü şarkıcı veya bir elinde sazı olan ozan sanatkar çok izzet itibar görüyor. Mesela diyorlar ki şu ses sanatçıları bilmem ses sanatçılarının şahı idi. Filanca film artisti, film artistlerinin sultanı vesaire filan izzet itibar son noktada. İyi ama yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Dini bilen, fakih olan, alim olan, müftü olan, vaiz olan insanlar en üstündür. Neden? İnsanlar Allah'ın sevdiği insanlar olmak için, sevdiği işleri yapmak için dinini bilecek, öğrenecek. Kimden öğrenecek? İşte din aliminden öğrenecek. Bu halde din alimleri çok kıymetli. Din alimleri cennete getiren kılavuzlar. İnsanları cehennemden, yanmaktan kurtaran, cennete götüren kılavuzlar. Hem dünyada hem ahirette efendim saadete erdiren, saadet kaynağı insanlar. Sonra toplumda zorlamanın, yasağın, hapishanenin, mahkemenin yapamadığı işi gönülleri terbiye ederek, insanları ıslah ederek yapan mühim insanlar. Yani insanı insan yapıyor. İnsanı arif, irfan sahibi insan yapıyor. sultan yapıyor manevi bakımdan bir eğitim. Böyle bir insanı insan yapmak çok önemli. Sonra o insanın çok hayırlı hasenatı oluyor. Yani dindar bir insan oluyor. Bakıyorsunuz okul yaptırmış, mektep yaptırmış, köprü yaptırmış, çeşme yaptırmış. Efendim o inancı dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanayım diye yaptığı şeylerden toplum çok istifade ediyor. İnançsız bir insan da vuruyor, kırıyor. Bunalım içinde, gerilim içinde. Çevresine zararlı oluyor. Efendim Emniyet Genel Müdürlüğünü roketliyor. Falanca yeri tarıyor. Neden yapıyor bunları? İşte merhamet hissi gelişmemiş, imanı teşekkür etmemiş, eğitimi eksik kalmış, toplum onu ıslah edememiş. Ondan yapıyor. Yani bunların hepsi çok önemli. İşte bunlar en önemli olduğu için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, din alimleri, dini en iyi bilen mübarek insanlar seyyidlerdir. Soylu, asaletli, izzetli, itibarlı kimselerdir. Ne olacak? Ve mücalesetühüm ziyadetün. İşte onlarla oturup kalkacak insanlar. Onların sözünü dinleyecek ve onların sohbetlerinden, fikirlerinden istifade edecek. Bugün işte bu Almanya'da geziyorum. Tabii arkadaşlarım söylediler. Galiba eskiden de bir konuşulmuştu yanımda. Bu Almanya'nın başbakanı Helmut Kohl var. Arkadaşlar demişti ki Münih'teyken tarih bunu yazacak bu adamı. Heykelini dikecek. Bu büyük bir insan olacak. Neden? Avrupa Birliği'ni sağlıyor. Yani birbiriyle savaşmış olan insanları şimdi Avrupa Birliği etrafında bir araya getiriyorlar. Avrupa bir bütün oluyor. Sınırlar kalkıyor. Efendim hakikaten biz de girdik mi bir yere artık sınır işlemleri olmadan Hollanda'ya, Belçika'ya, oraya buraya efendim rahat gidebiliyoruz bu ülkeler içinde. Yani büyük bir iş görmüş, birlik, beraberlik sağlamış bu fikir. Avrupa Birliği fikri. Toplumlar kendi bölgesel, yöresel menfaatlerini çiğnetmeden birleşiyorlar. Çok büyük bir birlik meydana geliyor. Birlikten kuvvet hasıl oluyor. Paralarını da birleştiriyorlar. İşte mark, frank, efendim bilmem vesaire olmasın, kron olmasın yerine sadece bir Alman, şey Avrupa para birimi olsun diye her şeylerini birleştiriyorlar. Şimdi öğrendim ki bu işin fikriyatı var tabii. Önce fikir, ondan sonra o fikrin uygulamaya geçmesi, Avrupa fikri, Avrupa'yı birleştirmek fikri dini mercilerden geliyor, din adamlarından geliyor. Helmut Kohl da bir papazmış, din adamıymış. Nasıl böyle çalışıyor? Yani dindar insanlardan, ülkücü, inançlı efendim insanlardan büyük hamleler çıkıyor, büyük işler oluyor. İşte doğuda da batıda da bu böyle, bizde de böyle olmuş. En büyük işleri en inançlı insanlar yapmış. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han'ın başarılarının temelini araştırın. Ülküsü var, amacı var, hedefi var. Hedefi İstanbul'u fethetmek. Çünkü Peygamber Efendimiz İstanbul'un fethedilmesini buyurmuş. Oturmamış, dinlenmemiş. Hatta kendisine biraz istirahat etseniz sultanım diyenlere Allah bize bu hizmeti nöbet bize gelmiştir. Bize devretmiştir, bize vermiştir. Bizim Müslümanların işlerine, hizmetine koşmaktan geri durmamız yakışkalmaz demiş. Yani inanç çok büyük güç ve kuvvet kaynağı. Onu çok aziz tutmalı, zedelememeliyiz. Ve alimler seyitlerdir. Ve onlarla oturup kalkmak, sözün sohbetini, fikirlerini dinlemek, onlara göre hareket etmek lazım. Çünkü onlar menfaat, kişisel menfaatler için konuşmamış oluyorlar. Allah'ın rızası için konuşmuş oluyorlar. Toplumun faydası için konuşmuş oluyorlar. Şimdi ben buradan hasretle Türkiye'deki televizyon kanallarını açıyorum, dinliyorum. İnsanların konuşmalarına bakıyorum. Yaldızlı, allı pullu sözler. Ama tahlil ediyorum. Amacını düşünüyorum, kafasını düşünüyorum, kalbini düşünüyorum. Aldatmaca. Yalan, dolan üzerine toplumu aldatmak için sözünü allayıp pullayıp söylüyor. Tabi bu zararlı olur. Kandırabilir de çünkü. Zararlı olur. Nasıl olması lazım? İnsanın Allah için konuşması lazım. İyi şeyleri düşünmesi lazım. Öyle konuşma da ancak işte böyle ahiret adamlarının, ihlaslı, imanlı insanların işi oluyor. Demek ki onlarla oturup kalkmak lazım. Sadece böyle alimdir, iyidir, hoştur diye rafa koyup, camekana koyup karşısından bakmamak lazım. Sözlerine itibar etmek lazım. Sözleri önemli. Toplumun faydasına, insanın dünya ve ahiretinin yararına. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Peygamberler komutanlardır, din alimleri, seyyidler, asillerdir, iyi önder insanlardır. Onlarla oturmak lazım. Onlarla oturmak ziyadetin, insanın ilminin, irfanının, aklının, fikrinin yükselmesine, ilerlemesine, gelişmesine sebep olur. İlmi irfanı artar, sevabı artar, meziyetleri artar onlarla oturup kalkan insanlar. Evet, böyle söylemiş Efendimiz. Bu halde biz de Peygamber Efendimizin izinde, öbür peygamberleri de severek sayarak ve din alimlerinin sözlerini dinleyerek yaşamalıyız. Sonra Efendimiz devam ediyor. Ve entüm fî memerril leyli ve nehar. Siz gündüzün ve gecenin akıp gittiği bir manzara içindesiniz. Bir mekan içindesiniz. Gündüz ve gece sanki nehir gibi akıp gidiyor. Onun akış yolu üzerindesiniz. Bu ne demek? Yani ömürler efendim gelip geçicidir. Zaman akıp gidiyor. Siz bu dünyada devamlı kalmayacaksınız. Gece gündüz değişecek, değişecek. Zaman akıp gidecek. Siz de fi acalin menkusatin, yani ecelleriniz, müddetleriniz, dünyada kalış müddetleriniz yavaş yavaş azalacak. Azalmakta olan müddetlere sahipsiniz. Efendim bu zamanın, gecenin, gündüzün akışı yolunda ve amarin mahfuzatin, belirli ömürleriniz var. 80 yıl, 70 yıl, 73 yıl, 93 yıl efendim böyle tespit edilmiş, korunan rakamların gösterdiği ömürlere sahipsiniz. Gece gündüz bunları eksiltiyor. Böyle gecenin gündüzün aktığı, gittikçe eksilen ömürler ve senelerin sayılı efendim ömürler bile yaşıyorsunuz bu dünyada. Vel mevtü yetikum bağteten. Aman dikkat edin, uyanık olun demek istiyor Peygamber Efendimiz bu sözleriyle. Gece gündüz akıp gidiyor. Ölüm birden geliverir. Çünkü birden gelmez de aslında siz ne zaman öleceğinizi bilmediğiniz için birden karşılaşırsınız. Çok ümitliyken, çok yaşayacağınızı sanırken, efendim cıvıl cıvılken, efendim neşe doluyken, ileriye dönük bir sürü emelleriniz, umutlarınız varken, o sabahleyin evden çıkarsınız, akşam başka türlü olabilir durum. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahengez dediğin kesilir dediği gibi, efendim şairin, bitirir birden. Anlayamazsınız, bilemezsiniz. Bak küçücük çocuklar, efendim yüzmeye gitmişler, gece eve dönmemişler, sabahleyin cesetleri çıkartılıyor su birikintisinde. Veyahut hanımıyla, çocuğuyla arabaya binmiş, aşırı süratle giderken önüne kamyon çıkmış, karısı ölmüş, çocuğu kucağında feryadı figan ediyor, arabayı kullanan baba. İşte yani bitiriyor. Yani o arabaya binerken o kadın bilir miydi o arabadan cenazesinin çıkacağını? Vel mevtü yetikum bağteten diyor Efendimiz. Bu hakikati bize hatırlatıyor. Herkes bilir bunu da bunu düşünmez, hatırından çıkartır ve buna göre davranmaz. Yani ölüm birden geldiğine göre insanın ölüme hazırlıklı olması lazım. Ölüme nasıl hazırlanılır? Ölüme hazırlığın sanatı, mesleği, yolu tasavvuftur. Tasavvuf erbabı ölümü, ahireti düşündüğü için ölüme hazırlıklıdır. Abdestli gezer daima, ölü veririm diye. Efendim, üzerine kul hakkı almaz, borçlarını öder, namazlarını, ibadetlerini vaktinde eda eder, haccını, ömresini zamanında yapar, Kur'an-ı Kerim'ini okur, tesbihini çeker, zikrini yapar, imanını tazeler. Peygamber Efendimiz her la ilahe illallah demenin imanı tazelediğini bildiriyor. İşte böyle ölüme hazırlıklı olmak lazım. Peki ilerici bir insan, efendim böyle yüksek tahsilli, Amerika'da okumuş, o ne yapıyor yani böyle yapmıyor da farz edelim. O ne yapıyor? Bu patlasın, çal oynasın, oynuyor, futbola gidiyor, eğlenceye gidiyor, yüzmeye gidiyor, yazlığa gidiyor, kışlığa gidiyor derken ölmevdiye çıkın bahseden ansızın ölüm geliveriyor. Hazırlık yok, ahirete dair bir çalışma yok. Dünyaya dair çalışma yapmış, dünya için 35 yaş tahsil yapmış, 36 yaşında ölüyor. Ahirete hiç hazırlık yapmadı, hep dünya için çalıştı. Halbuki ahiretin dünyayla beraber götürmek lazım. Gündüz iş yapıyorsa gece ibadet etmesi lazım. gözün içinde de namazlarını kılması lazım. İyi Müslüman olması lazım insan. Femen zera hayran yahsut rağbeten. Son cümleleri Efendimizin hadisindeki. Kim hayır ekerse bu dünyada, yani hayırlı, faydalı, sevaplı, güzel bir iş yaparsa bu dünyada, yahsut rağbeten ahirette rağbete mazhar olur. Yani rağbet mahsulü biter. Yani dünyada ibadet eden, itaat eden, iyi kulluk yapan ahirette Allah'tan rağbete mazhar olur. Allah'ın kendisini sevmesine, razı olmasına, efendim gel kulum gir cennetime diye hitap etmesine nail olur. Rağbete mazhar olur. Kim dünyada hayır ekerse rağbet hasat eder ahirette. Ve ben zera şerren, kim de şer, kötülük ekerse bu dünyada, yani bu dünyadaki hayatında günahlar, kötülükler yaparsa yahsut nedameten. Ahirette nedamet biter. Yani pişman olur. Tüh, hay Allah. Bak Kur'an da bunu böyle yazıyordu. Peygamber Efendimiz de hadislerinde söylemiş, duymuştum. Komşu da söylemişti. Vaazda da, bayram vaazında da konuşulmuştu. Ey Müslümanlar, namaza bayramdan bayrama gelmeyin. Müslümanlık sadece iki bayramda değildir diye efendim hoca laf atmıştı, iğnelemişti, tarizde bulunmuştu. Dinlememiştim, kızmıştım vesaire, kitapta okumuştum. Arkadaşım itiraz etmişti, rahmetli annemin vasiyeti vardı, dedem şöyle demişti vesaire. İşte ama yapmadı, ahirette pişmanlık bitecek, yani pişman olacak. Ama ahiretteki pişmanlığın hiç faydası yoktur. Şerrün nedameti yerler kıyameti buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Pişmanlığın en kötüsü ahiretteki pişmanlıktır. Neden? Çünkü pişman olursan ol. İmtihan bitmiş, kağıt bomboş, çalışmamışsın, sıfır almış. Artık orada pişmanlığın faydası yok. Dünya hayatında ibadet etmemiş, ahirette cezasını çekecek. Ahiret ceza yeri, pişmanlık yeri değil. Pişmanlık nerede olursa iyi olur. Dünyadayken insan pişman olursa çok iyi olur. Bir adam içki içiyormuş, efendim bilmem kumar oynuyormuş, çalışmıyormuş, hırsızlık yapıyormuş, soygun yapıyormuş diyelim. Aklımıza gelen efendim her türlü kötülükleri hatırlayalım. Bunları yapıyormuş da sonradan bir sebep olmuş. Diyelim ki çocuğu ölmüş veya annesi ölmüş. Bir sebeple ekseriyetle ölüm tesir ediyor insanlara. Bir sebeple pişman olmuş. Nedir bu benim yaptığım demiş. Pişman olmuş. Heh, dünyadaki pişmanlığın faydası var. Dönüyor, iyi insan oluyor. Ondan sonra eski yaptığı kötülükleri tamire çalışıyor. Efendim iyi işler yapmaya gayret ediyor. Ömrünün sonuna kadar çalışıyor, çabalıyor. Dünyadayken pişman olanı Allah sever. Dünyadayken günahlarına pişman olanı Allah pişmanlık duygusu kalbinde belirdiği zaman affeder. Onun için kötü insan pişman oldu mu kötülükten anında kurtulmuş oluyor. Efendim iyi bir yöne yönelmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi bu dünyanın bu gerçek manasını hadis-i şerifte anlatıldığı şekilde anlayanlardan eylesin. Pek çok kimse dünyayı anladım sanıyor, anlamıyor. Ne dünyayı anlıyor, ne hayatı anlıyor, ne görevlerini biliyor, ne ahirete inanıyor, ne yapması gereken çalışmaları yapıyor. Böyle bir yuvarlanıp gidiyor. Yani dağdan kopan bir çığ gibi veya uçurma yuvarlanan bir taş gibi paldır küldür. Böyle hayat olmaz. Yani arkadaşlarım bir söz söylemişlerdi. Burada diyor bu adamlar çok çalışıyorlar. Biz diyor memleketteyken duyardık diyor. Efendim bir adam çok çalışır mı? Şuna bak yavur gibi çalışıyor derlerdi bizim memleketimizde diyor. Hakikaten diyor buradakiler çok çalışıyor diyor. Halbuki çalışmak Peygamber Efendimiz'in çok tavsiye ettiği bir şey. Çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesi, işareti, eski büyüklerimiz boş durmamışlar. Bir an boş durmamışlar. Hatta ben hatırlıyorum, dedelerimi hatırlıyorum. Dedelerim kahveye hiç girmemişler. Hiç boş vakit geçirmemişler. Daima çalışmışlar. Yani böyle doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerin ciddi insanları böyle saygı gören, hatta ihtilaf olduğu zaman hakem seçilen, sözüne itibar edilen insanları hiç boş durmazlardı. Kahvede ayak üstüne atıp sigara tüttüren, tavla, efendim, kağıt oynayan hep böyle şey kısmıydı, yani cahil kısmıydı. Onlar başarı da kazanamadılar. Çoluk çocukları da çok sefalet çekti. o çalışkanların hayatı iyi anladıkları ve başarılı oldukları görüldü. Yani gavur gibi çalışmak sözde doğru değil. Aslında keşke şöyle bir atasözü yerleşseydi. Yani mümin gibi, Müslüman gibi çalışmak denseydi. Maalesef tabii bir insan da eşhedü en la ilahe illallah demesiyle Müslüman olması tahakkuk ediyor. Müslüman oluyor ama iyi bir Müslüman olmak çalışmaya bağlı. Efendim dikkat etmeye bağlı. Öyle olmayınca maalesef sadece eşhedü en la ilahe illallah diyen cahil bir insan oluyor. Okumuş da olabiliyor. Amerika'da da okumuş olabiliyor. Avrupa'yı da görmüş olabiliyor. Mevki makamı da yükselmiş oluyor ama cahil oluyor. Dini konularda bilgisi olmuyor. İçtimai konuları, ruhi konuları, efendim böyle bilim ve irfana ait konuları bilmeyen çok sığ, çok satih insan oluyor. Onları bilen insanlar büyük insan oluyor. Alın, büyük şairleri, büyük yazarları, büyük mütefekkirleri neler okumuşlardır, neler biliyorlardır. Onların hepsini biliyorlardır. O bakımdan aziz ve sevgili kardeşlerim, yani bir üniversite profesörü olarak, bir din alimi olarak bu konuları bilen, sosyal, içtimai konuları bilen ama ilmi, tekniği de bilen, Avrupa'yı da gören bir kimse olarak diyorum ki dinimize sımsıkı sarılalım. Dünyanın fani olduğunu bilelim. Ahireti hesabı unutmayalım. Ölümün ansızın geleceğini hiç hatırdan çıkartmayalım. Hayırlı işler yapalım. Arkamıza hayırlı eserler bırakalım. Şerli işler yapıp da ahirette sonu olmayan pişmanlığa düşenlerden olmayalım. Peygamberler komutanlardır. Komutanlarımıza uyalım. Din alimleri seyyidlerdir, efendilerdir. Onlarla oturup kalkalım. Onların sözlerini dinleyelim. Cahilliği bir tarafa bırakalım. Cahillerden yüz çevirelim. Allah bizi sevdiği şekilde yaşamaya muvaffak eylesin. Sıhhat afiyetiyle, uzun ömürlerle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicilere, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.